Dziękujemy wam serdecznie za to miłe, ciepłe przyjęcie w środku zimy. Jedna miłość, jeden Bóg, jedna przyszłość. Raz te dwa.